polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, piątek, 14 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra nie trzeba mieć maseczki na świeżym powietrzu, minister zdrowia apeluje. Żeby cały czas pilnować się w przestrzeniach wewnętrznych, cały czas nosić maseczkę. Czechy i Węgry znoszą między sobą ograniczenia w podróżowaniu dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Łąki kwietne zamiast trawników po Warszawie będą także w Krakowie. Pojawią się maki, pojawią się facelie, pojawi się szałwia, czarnuszka, pojawi się konkol. Minister zdrowia apeluje o noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych i w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Jutro zostanie zniesiony obowiązek zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu. Adam Niedzielski mówi, że choć obecnie w Polsce jest poniżej 10 zakażeń COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców, to w pewnych sytuacjach maseczki należy zakładać. Tutaj apel, jeżeli mógłbym sformułować, to taki, żeby cały czas pilnować się w przestrzeniach wewnętrznych, cały czas nosić maseczkę, ale po drugie, również na przestrzeni otwartej. Jeżeli widzicie Państwo sytuację, że jest duże nagromadzenie ludzi, to też warto tą maseczkę założyć, żeby chronić siebie i oczywiście chronić innych. Od jutra będą też mogły być otwarte ogródki restauracyjne. W ciągu ostatniej doby resort zdrowia potwierdził 3288 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 289 osób. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz mówi, że chociaż spada liczba nowych przypadków, nadal jest dużo koronawirusa w środowisku. Z tym wirusem zetknąć się jeszcze można w wielu różnych miejscach. Oczywiście bardziej niepokojąca jest liczba zgonów, prawie 290. To jest oczywiście pokłosiem tych wszystkich zakażeń, do których doszło przez wiele ostatnich tygodni. W najbliższym czasie będzie lepiej, lato będzie spokojniejsze, ale to nie jest tak, że pandemia całkowicie zniknie. Do tej pory w Polsce wykonano 15 milionów 100 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepionych jest 4 miliony 200 tysięcy osób. Od jutra Czechy i Węgry znoszą ograniczenia w podróżowaniu dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Decyzję obu państw ogłosili w Łodzi na spotkaniu szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej ministrowie Peter Szijjártó i Jakub Kulhánek. Szef węgierskiego MSZ mówi, że to na razie porozumienie dwustronne. Ci, którzy są już zaszczepieni, muszą mieć przywróconą możliwość normalnego życia, w tym też wyjazdów. Jestem szczęśliwy, że już jutro możemy przywitać czeskich turystów na Węgrzech i dla Węgrów też będzie otwarta możliwość wyjazdu do Czech. Mam nadzieję, że uda się to nam rozszerzyć na poziom wyszehradzki. Wczoraj szefowie dyplomacji Słowacji, Czech, Węgier, Austrii i Słowenii opowiedzieli się za zawarciem umów, by umożliwić podróże osobom zaszczepionym. Także wczoraj czeskie władze ogłosiły, że 5 krajów środkowoeuropejskich będzie wzajemnie akceptować. Zaświadczenia o szczepieniu to Polska, Czechy, Austria, Niemcy i Węgry. Bez przełomu w śledztwie dotyczącym napadu na 12-latkę w Trutnowach w województwie pomorskim. Policji nie udało się jeszcze zatrzymać podejrzanego. Jego zdjęcie opublikowano w mediach. Za wskazanie miejsca, w którym ukrywa się mężczyzna, wyznaczono nagrodę pieniężną. Mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z pomorskiej policji. Każdego, kto rozpoznaje mężczyznę i ma informację o miejscu jego pobytu, prosimy o kontakt z policją pod numerem alarmowym 112. Informujemy również, że wyznaczona została nagroda pieniężna w kwocie 8 tysięcy złotych za pomoc w znalezieniu poszukiwanego mężczyzny. Każdemu, który przekaże nam jakąkolwiek informację, zapewniamy pełną anonimowość. Poszukiwany mężczyzna ma 40 lat, ubrany był w spodnie moro, lewą rękę może mieć zawiniętą bandażem. Do ataku na 12-latkę doszło w środę na małą uczęszczanej drodze. Dziewczynce udało się uciec. Od trawnika lepsza jest łąka, przekonują Wody Polskie i rozpoczynają także w Krakowie program sadzenia łąk kwietnych. Obok mostu zwierzynieckiego zasadzonych zostało pierwszych kilkadziesiąt metrów kwadratowych łąki. Rezygnacja z tradycyjnych, wypielęgnowanych trawników może przynieść oszczędność wody, wyjaśnia Małgorzata Sikora z Wód Polskich. Postawiliśmy na łąki, ponieważ to są przykłady mało wymagającej pielęgnacji zielonej, a jednocześnie przyjaznej dla środowiska, ponieważ nie wymagają ciągłego koszenia i nawadniania. Dzięki temu oszczędzamy wodę. Jak mówi Łukasz Pawlik z krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, łąki kwietne zapewniają bioróżnorodność w mieście.

Jeżeli rower stał całą zimę, to ogumienie może być w dość marnym stanie. Sprawdźmy, czy guma nie jest sparciała, czy nie jest popękana. Jeśli widzimy coś takiego, dobrze było wymienić. Nie są to duże koszty, a potem jest mniej kłopotu i nasze wycieczki są przyjemniejsze, bo nie musimy tego wymieniać gdzieś na trasie. Rower przygotowany, możemy ruszać na trasę. A dokąd? Na przykład śladem trójkołej przewodniczki Grażyny Orłowskiej. Warto wybrać się w jakieś obszary leśne. Ja tym razem byłam w Przemęckim Parku Krajobrazowym, południowo-zachodniej części Wielkopolski, gdzie teren dosyć urozmaicony, stąd i to zmęczenie, bo trochę górki, pagórki, dookoła jeziora, lasy, ale również bardzo ciekawe obiekty na trasie i miejscowości. To tak z grubsza mówiąc tereny pocysterskie, gdzie spotkać można wiele ciekawych kościołów, wiele kapliczek, wiatraki w terenie. To jest taka pętla, kilkanaście kilometrów. Oznakowana? Oznakowana częściowo jako szlak pieszy, częściowo jako rowerowy. Z wieloma możliwościami wypadów również jeszcze w inne części parku. Wstąpiłam między innymi do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie miałam okazję rozmawiać z twórcą ludowym, którego pasją jest rzeźbienie ptaków. Ptaki są tak wyrzeźbione realistycznie, że wydaje się, że jesteśmy w prawdziwym lesie. Pan również zajmuje się realizacją swojego marzenia, żeby wyrzeźbić takie duże plansze, sceny z Pana Tadeusza i ustawić to w parku. Również w tym gospodarstwie można zanocować, także jest to takie miejsce, skąd można robić wypady w różne części Parku Przemęckiego. Ale powiedzmy tak konkretnie, skąd rozpocząć trasę? Najlepiej dojechać w okolice Wolsztyna, a stamtąd na południe udać się na jedno z jezior. I wszędzie są ośrodki wypoczynkowe, dosyć dobrze wyposażone i za przystępną cenę tam można przenocować, zostawić swoje bagaże i właśnie ruszyć w trasę i takimi pętlami objeżdżać teren i wracać z powrotem. Kolejne spotkanie z Henrykiem Cytnerem w Trójce jutro o poranku. Medal dla każdego powróci. Zapraszamy na weekend, a teraz piosenka pandemiczna w programie trzecim. Trying to take the making mistakes. I'm ready to looking at the drops through the Trójka. Program trzeci. Nothing here to see, just a kill out me. Trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Już prawie 29 minut po godzinie 14. Z nami Adam Lebiedź, konstruktor. To a propos rowerów. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jak dobrze pana słyszeć teraz w pełnej krasie. Panie Adamie, rozumiem, że lockdown zadziałał na pana mobilizująco. Zajął się pan doposażaniem jednośladów. Można tak powiedzieć, bo w sumie to, co ja zrobiłem, to z rowerem już nie ma zbyt wiele wspólnego. Fabryczny rama jest całkowicie pospawana. Od początku, no zaczęło się od tego, że kupiłem spawarkę i tak się uczyłem, aż w końcu wyszło coś takiego, co mieliście szansę oglądać tam w internecie, pewnie dlatego też dzwonicie do mnie. Mm-hmm, to jest, rozumiem, pana hobby. A nowy gadżet, ja męski gadżet, czyli spawarka w tym przypadku okazała się tym impulsem. No tak. Zaczęło się wszystko głównie od tego. A że jestem elektronikiem, no to stwierdziłem, że rower elektryczny będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby tak tą nudę jakoś wykorzystać. Czy każdy sobie jest w stanie z tym poradzić? No jest coś takiego jak żyłka, taka techniczna. Pytanie, czy osoby, które nie są jakoś specjalnie utalentowane pod tym względem, zainstalowałyby taki silnik w swoim rowerze albo w hulajnodze? Powiem tak. To jest zależne od efektu, który chce się osiągnąć. W internecie jest dostępnych mnóstwo zestawów do konwersji na rower elektryczny i tam to jest stosunkowo proste do wykonania, ale jeżeli chcę już zrobić coś, co będzie dawać radość z jazdy, frajdę i przede wszystkim będzie się miało to poczucie, że samemu się coś osiągnęło, no to już nie należy do łatwych. W szczególności, że taki projekt to składa się zazwyczaj z rzeczy praktycznie niepasujących do siebie. Trzeba się wiele ugłowić, wiele naprojektować, bo tam też jest część projektowanych elementów w 3D, żeby to po prostu złożyć do kupy. Jak zrobić taką elektryczną hulajnogę? Jak zrobić taką elektryczną hulajnogę? No, w moim przypadku zaczęło się to od tego, że moja narzeczona, którą serdecznie pozdrawiam, chciała mieć środek transportu do miasta, no, żeby nie jeździć komunikacją, jak właśnie jest ten lockdown, pandemia, koronawirus, żeby się nie narażać. Wszystkie takie fabryczne hulajnogi w cenie, na którą było mnie stać, tak naprawdę miały te kółeczka takie super małe, więc zamówiłem w internecie hulajnogę przystosowaną dla dzieci z takimi dość dużymi kołami i później doposażyłem ją w silnik, który również gdzieś tam znalazłem na aukcjach internetowych. Rozumiem, że żona lubi jeździć też po krawężnikach. Potrzebuje większych kółek. I akrobację tak. Lubi także na hulajnodze. Jeszcze narzeczona, dopiero ślub będzie, więc... ale tak, no... Powiem szczerze, no nie wiem, czy lubi jeździć po krawężnikach, nigdy mi się tym nie chwaliła, ale jakoś tak z dbałości o jej bezpieczeństwo pomyślałem, że tak będzie lepiej, bo zawsze można przez nie uwagę gdzieś w jakąś dziurę w chodniku wpaść, czy... No wie pan, rozmawia pan z osobą, która spadła kiedyś z hulajnogi i niestety skończyło się to... No tak sobie, ale zostałem na szczęście poskładany przez naszych lekarzy. Panie Adamie, jakie prędkości na takiej hulajnodze można rozwijać? Jakie prędkości? No prędkości można rozwinąć dowolne. Jeżeli nie byłoby tam ograniczenia, to spokojnie można tym wyprzedzić samochód osobowy, ale zrobione jest tak, że nie można przekroczyć 25 km na godzinę ze względu na bezpieczeństwo. A co ze skarpą? Pytam, bo w Warszawie mamy skarpę wiślaną i często jak już zjedziemy na przykład na ulicę Dolną albo na Wisłostradę, to później trzeba wjechać. Pytanie, czy taka hulajnoga z silnikiem elektrycznym uciągnie człowieka? I właśnie tutaj dochodzimy do tej kwestii mocy, że taka hulajnoga mogłaby jechać spokojnie po prostej ponad 60 na godzinę, więc jeżeli ta prędkość zostaje ograniczona programowo, w taki sposób ja jestem w stanie na takiej hulajnodze wjechać pod każdą górę z prędkością taką samą, jak poruszam się po prostym. Ale rozumiem, że jeśli chodzi o rowery, to sprawa jest bardziej skomplikowana i mam nadzieję, że porozmawiamy o tym za kilka minut. 27 pozostało do 15. Naszym gościem jest konstruktor Adam Lebiedź. Rozmawiamy o doposażaniu jednośladów. Panie Adamie, jest pan z nami? Tak, jestem cały czas. Cieszę się bardzo. A co z rowerami? Rozumiem, że przy rowerze jest więcej pracy, bo wspominał pan o tym, że trzeba było spawać ramę. Oczywiście, tak. Ale tutaj nie chodzi o to, że przy każdym rowerze, bo można oczywiście użyć ramy fabrycznej, jeżeli ktoś ma taki zamysł, chce po prostu mieć coś, co wygląda jak zwykły rower. Ale w moim przypadku chciałem nawiązać tą konstrukcją do takich motorowerów z lat 20. ubiegłego wieku. W końcu też mamy lata 20. Zaczęło się od projektu. Tutaj pomogła mi właśnie moja narzeczona, która jest grafikiem, narysowała mi to wszystko na kartce ładnie. Czyli praca zespołowa ja się była. Tak, tak. I chciałbym jej serdecznie za to podziękować, bo bez niej nie dałbym sobie rady. Albo wyglądałoby to dużo gorzej. Słychać, że przepan do tego ślubu, żeby wszystko się udało, bo same komplementy się sypią pod adresem narzeczonej. No, tak jest. Bardzo się cieszymy w takim razie. Ile czasu to panu zajęło, żeby ostatecznie projekt okazał się sukcesem? Jeśli chodzi o rower. Ciężko, szczerze powiedziawszy, nigdy nie liczyłem godzin pracy, bo to było zazwyczaj robione właśnie po pracy, ale to jest około roku czasu. Od momentu założenia, kiedy ja chciałem coś takiego mieć, do momentu, kiedy ja coś takiego mam. I kosztowało to naprawdę wiele godzin ciężkiej pracy, myślenia nad tym, co jest nie tak, dlaczego jest nie tak. Bardzo dużo nauki, programów przede wszystkim, jeśli chodzi o projektowanie w 2D, w 3D. Tam część elementów jest drukowanych na druku 3D. No i oczywiście tego nie można nazwać do końca rowerem, bo to jest pojazd, który nie posiada pedałów, bo uważam, że przy takiej mocy to jest zupełnie niepotrzebne. Tak samo jak fabryczne niektóre rowery, nie można ich nazwać rowerami, bo osiągają prędkości, można powiedzieć, bardzo zawrotne. No właśnie, a te, które jednak mają pedały, to się tak zastanawiam nad tym, czy możemy jakoś siłą mięśni także takie urządzenie naładować, czy tylko możemy używać tego prądu, który jest w sieci do ładowania baterii w silniku. To jest tylko w najdroższych modelach. To się nazywa odzysk energii, rekuperacja tak zwana. Ale nie ujechałby pan za daleko, próbując naładować siłą mięśni taki rower. Podejrzewam, że skończyłoby się to po prostej drodze, tak po paru kilometrach chęci. Zachęcamy zatem, by spróbować, być może uda się komuś z państwa taki pojazd skonstruować. Naszym gościem był Adam Lebiedź, który opowiadał o doposażaniu jednośladów. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Czy już się Państwo spisali? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wystartował 1 kwietnia i minęło już trochę czasu. Na szczęście z racji pandemii sporo czasu jest też przed nami, bo termin mamy do końca września. Chodzi o kompleksowe zbieranie informacji na temat mieszkańców Polski. Mieszkańców, bo spisać muszą się także cudzoziemcy mieszkający w naszym kraju. A czy warszawiacy chcą się spisywać i co ich motywuje? O to zabieganych przechodniów pytał nasz reporter. Jest to taki obowiązek, który spełni, kropka. Takie szablonowe pytania. Może trochę za szczegółowe. Ile mieszkanie tam ma metrów, tak, śmak? Jakieś trudniejsze pytania? Być może metraż mieszkania chyba takie pytanie było. Spisałam się. No i chyba nawet pierwszego dnia, jak tylko można było. Dlaczego tak szybko? Bo bałam się, że później zapomnę, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby się spisać. Czy spisała się już pani? Nie spisałam się jeszcze, czekam na razie na wenę. To tak, z marszu to się nie da i się po prostu tego nie chce zrobić, no. Na wenę pan czekał, czy tak po prostu pan stwierdził, trzeba, to trzeba? Zrobiłem to chyba, szczerze mówiąc, podczas telekonferencji, będąc w pracy. Myślałem, że będzie to dłużej trwało, bo spisywałem się przez internet, ale poszło sprawnie i szybko. 10 minut chyba. Chwilę to trwa rzeczywiście, bo tam jest strasznie dużo rzeczy do wypełnienia i to jest tak, że się wypełnia na każde mieszkanie, a ja mieszkam z przyjaciółką, więc musiałam jeszcze za nią wypełnić, nie, bo to jakby trzeba wszystkie osoby, trzeba mieć wszystkie dane, więc chwilę to trwało, ale warto było. Nie wiem, nie wchodziłem jeszcze, żadnego formularza nie widziałem, więc nawet nie mam pojęcia, jak to wygląda. Jaka loteria? Ja nie słyszałem żadnej loterii. Ale tych losowań jest chyba ileś. Żebym wiedziała, to już bym wypełniła, ale dawno. A co było pana motywacją, żeby tak szybko się spisać, bo w sumie czas jest do września? Ale to było do końca września? Ja bym przekonał, że tak już chyba do końca maja czy kwietnia? Może dlatego tak szybko to zrobiłem. To może jakoś źle to odczytałem. W każdym razie wiem, że sprawa załatwiona. No, no i z głowy. Trzeba i najlepiej jak najszybciej, nie czekając na wenę, bo po co? To nasz obywatelski obowiązek, który przez stronę spis.gov.pl można wypełnić nawet w 10 minut. Kończy się nasze piątkowe spotkanie, ale zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Spotkałem Karola Gnata. Mnóstwo energii i entuzjazmu. To on poprowadzi. Zapraszamy do trójki i to zaraz po godzinie 15. Ale najpierw oczywiście serwis. A my Państwu dziękujemy. Program zrealizowała Kasia Fürst-Wojtkowska, przygotowała Gosia Jakubowska i Piotr Firan. Do usłyszenia jutro po godzinie 6. A na koniec Fatboy Slim. To celebrate you, baby.